mai duce-o până la toamnă, Leliță Ioană. De-aș mai duce-o până la toamnă, Leliță Ioană. Să mă duc din cramă în cramă, Leliță Ioană. Să beau vin, să mânc pastramă, Leliță Ioană. Și să mă duc în deal la havie, Leliță Ioană. Să beau vin de raza chie, Leliță Ioană. Să mănânc pește sărat, Leliță Ioană. Să beau vin de sarica, Leliță Ioană. Că bunui vinul mult îmi place, Leliță Ioană. Bunui vinul mult îmi place, Leliță Ioană. Nu știu vii ce i-o-i face, Leliță Ioană. Nu știu vii ce i-o-i face, Leliță Ioană. Și-o-i călcau-o cu piciorul, Leliță Ioană. Și-o-i călcau-o cu piciorul, Leliță Ioană. Și-o-i bea vinul cu ulciorul, Leliță Ioană. Și-o-i bea vinul cu ulciorul, Leliță Ioană. Da, m-am jurat că noi mai bele, Leliță Ioană. M-am jurat că noi mai bele, Leliță Ioană. Da, eu nu mă postinec, Leliță Ioană. Da, eu nu mă postinec, Leliță Ioană. Că m-am jurat că noi mai bele, Leliță Ioană. Și eu nu mă postinec, Leliță Ioană.